Maxuje dla was. Kalo, kalo. Mogę dać krętą dupą jak szarańcza. Ten melonowy make-up powoduje, że mam hopla. Na twojej punkcie spadłaś niczym kropla z wielkiego sopla. Chciałaś Audi, mamy Opla. Żeby zrobić bibę, wystarczy drewniana chatka. Policja nie przyjdzie, bo tu pita jest herbatka. Co tu robi szanowna sąsiadka? Co tu robi mróz? Co tu robią koledzy puchatka? Big Ben w Londynie, tylko Big S jedynie na dywanie. Krzyczę hej Aladynie. Skina, lecę, lecę na przód. Hopie w Polsce się nie mówi hejs, tylko hejs. Suko ślisko, uważaj, bo sufit nisko. Zapraszam mnie do klubu, tylko na widać disco. Także pod prysznicem leci Michael Gray. Leci Michael Gray, bo co chwilę weekend. Suko! Hey, mówię tańcz, pisem kręcę tak jak Abba. Mówię duże ryby, nie potrzebna żadna siatka. Panamera, pipe, limuzyna, afrikan. Sassy, siomalami po Warszawie, to jest życie miasta. Hey, mamy kraj, biznes to zasadka. Mówię duże ryby, nie potrzebna żadna siatka. Panamera, pipe, limuzyna, afrikan. Sassy, siomalami po Warszawie, to jest życie miasta. Złotych parasów, nie uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój panorama, to w marionie. Ja widziałem. Ze złotych tarasów jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój panorama tam w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze, jutra nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. Ja widziałem jak wychodziła. Ze złotych tarasów jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój panorama tam w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze, jutra nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. Ja widziałem jak Thank you. kable, dużo białka, pyszne, smaczne. Wjeżdża pancio, zawsze z maksem. Co mu niepotrzebny kastet, bo jak ci wysunie na sesyjne typie zaśniesz. Wpnie ci na lampę, tak żela mu się zgaśniesz. Chodzę to z kraciakiem, wy flety róbcie miejsca. Mówią na mnie włoda, ale tak kurwa się wjeżdża. Wychodzę z klatki, już dziwnym wzrokiem patrzą się na mnie sąsiadki. Ja mijam bokiem, ich pod blokiem jadę tańczyć. Razem z Ferajną lecę łukiem Maseratki. Jak Maseratki, a ja wychodzę z klatki. Już dziwnym wzrokiem patrzą się na mnie sąsiadki. Ja mijam bokiem, ich pod blokiem jadę tańczyć. Razem z Ferajną lecę łukiem Maseratki. Jak Maseratki, a jaj. Moja ekipa się bawi. Czerwona jest niczym krew, symbolizuje siłę. Silny jestem jak lew, pracuję dnie i noce. Elastyczny jak garą, kieruję projektami jak ciarki. Życie może piękne, lecz by je tu utrzymać, ja muszę ciągle myśleć, nie mogę odpoczywać. Kocham moich braci, odnalazłem się wśród nich. Nie każdy był tu sobą, gdy zaczęliśmy tu śnić. Lecz teraz sny te spełniają w końcu się. Do końca życia z gangiem, na dobre i na złe. O mama le, o mama le. Kosi. Tu pokręcić, a dziś nie możesz stać. Tu pokręcić, a dziś nie możesz stać. Bang. Na DM-ach wysyła niegrzeczną fotę. Sorry, ja muszę już kończyć, lecę podpisać umowę. No co tam, halo? Dzwoni kupię spółkow. Na stół wieża kawior. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc. Krzycho mówię, szalot. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na sukę. Nowy dres. Cały krót. Bujasz się. Na sukę. Ona dba o mnie jak pielęgniarki, prywatny są. Mam tu różne opcje na ławce, które czekają, aż zadzwoni telefon. Więc jeśli mnie nie chcesz, to mam tu różne opcje. I one się już szykują, jak zadzwoni telefon. Ten telefon tam dzwoni, ta-ta-ta-ra-ra. Myślę, że to czas demo, na-na-na-na-na-na-na. Ten telefon tam dzwoni, ta-ta-ta-ra-ra. Myślę, że to czas demo, na-na-na-na-na-na-na. Spokojnie mógłbym tylko leżeć. Mimo że nie urodziłem się w dżungli i budzi się wciąż we mnie zwierzę. Przywiozę ci wiele zwierzeń i tyle samo nie do powiedzeń. W drodze do ciebie ten taksi się z tym wszystkim zderzę. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Otworzę ci drzwi, wiesz tam taksi już do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Powietrze lekkie, gęste. i wygodź posiada w tworze. Tak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra w gładze. Czekam na wiatr do zgony, ciemne skończone zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twoją twarz. Czekam na wiatr do zgony, ciemne skończone zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twoją twarz. Poranek przychodzi w południe, bezładnie mijają godziny. Czasem zawrzęczy mucha, w sidłach pajczyny. A słońce wysoko, wysoko świeci pilot w oczy. Rozgrzewa mnie schudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co zgoni, ciemne, skłębione zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarz. Czekam na wiatr, co zgoni, ciemne, skłębione zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarz. Raz, mam dwie. Żebym miał mieć mniej, na szyję wkładam tu tą chain. Nie patrzę na twarz jej, patrzę jak dupa skacze. Chain, daj się, train kartie, odsuń mu design. Na raz mam dwie, bo życie jest za krótkie. Żebym miał mieć mniej, na szyję wkładam tu tą chain. Na raz mam dwie, na raz mam dwie, na raz, na raz. Jak mój dach, przytula mnie tak jak ja papier. Ja pachnę tak jak talibak, a ona pachnie amangmarzem. Pije do dna, pije za nas, pije za wszystko, czego bym chciał. Nie liczę strat, wydaję hajs, w nocy jak sowa, nie mogę spać. No yeah. Lubię to życie, ona oczy ma duże przez piksę. Swoją rękę kładę na jej tyłek, pytam czy idzie, mówi oczywiście. Na raz mam dwie, bo życie jest za krótkie, żebym miał mieć mniej. Na szyję wkładam tutą czyń. Na raz mam dwie, na raz mam dwie, na raz, raz, raz, raz, raz, raz. Na raz mam dwie. Jak by nie było jutra, tutaj euro, to tu wam. Opłacam z dupu bucha, masz tyś dom, buja, gówko. Do nury zniesie drunka na chodę. Wiady z łódką, łódki, niech ty spać do późna. Masz tyś dom, jak by nie było jutra, tutaj euro, to tu wam. Opłacam z dupu bucha, masz tyś dom, buja, gówko. mi się tańczyć, bo pił jak mam jazdy. Loża VIP, daje pinie jak Pinterest. Nowe dzieło tworzę, wiadomo, że ewenement. A ona ma biały nos, no przez tu derek, że tak dobrze w tu latach, tu musiała wjechać siedem. Ty kręcz ta na zupa, jakby nie było jutra. Tutaj euro gotowa, opłaca z bloku bucha. Każdy ziom, buja gówka, to nory się trunka. Przez nią nie sypiam nocami ziemi jak Salvador Dali. Zabrę cię daleko, że nie będzie już nikogo. Będziesz jedyną kobietą, która nosi moje logo. A dla siebie Stella B stanie się tą nową drogą, na której ustanę ja w ręku róże i alkohol. Ona jest tak upalona, pozbywona anioła. Lubię kiedy obok ona bije, tu nie zmieram. Ona tam na mądry sen, drogami aureola. Thank you.